حرف عاشقونه خوبی ندارم، خستم از راه شوق پای کوبی ندارم، چند تا هم غصه میخوام چند تا مثل من که بشیم دوره چراغ روشن، قلب سنگینمون رو زمین بذاریم، هم صدا بگیم که ما قلبی نداریم، تیشو کو میگی مرزونی فرها، صخر و موج مال قصه های سنبا، هم صدا میگیم اگه اهل بهاری، حرف قیمتی و سبز رنگی نداری، نه از آغاز یه راه عاشقونه، نه از احساس رسیدن به خونه، نه از این جاده ابریشمی که باید غریب و بی سوار بمونه، حرف عاشقونه خوبی ندارم، خستم از راه شوق پای کوبی ندارم، چند تا هم غصه میخوام چند تا مثل من بشینیم دوره چراغ روشن، قلب سنگینمون رو زمین بذاریم، هم صدا بگیم که ما قلبی نداریم، صدا میگیم اگه اهل بهاری، حرف قیمتی و سبز رنگی نداری، نه از آغاز یه راه عاشقونه، نه از احساس رسیدن به خونه، نه از این جاده ابریشمی که باید غریب و بی سوار بمونه، حرف عاشقونه خوبی ندارم، خستم از راه شوق پای کوبی ندارم، حرف عاشقونه خوبی ندارم، خستم از راه شوق پای کوبی ندارم.